بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے. اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت کله چې اسمان اوشلیږي او کله چې ستوري خواره واره شي او کله چې دریابونه اوشلولی شي او کله چې قبرونه اوسپړدلی شي نو په دغه وخت کې به هر سړي ته خپل وړاندې وروستو هر عمل معلوم شي. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك اے انسانا سسست پدوک کی واچ ولے دخپل هاغ رب کریم پاکلا چی تی پیدا کرے تی دسرنا دخپو پوری مکمل کرے تی پتناسب سرا برابر جوڑ کرے او چی پا کم شکلی خوخوا تی هاغ سی جوڑ کرے کلا بل تکذبون بالدین وإن عليكم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون هرگز نا بلکہ اصل خبر دادا چی تاسو سزا او جزا دروغ گنے حال دا چی پتا سو باندی نگرانان مقرر دی دا سی عزت مند لکن کے چی تاسو ہر عمل پی جنی ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبين یقیناً چی نیکان خلق با پمزو کی وی او بے شکا چی بدکاران خلق با دوزخت زی د جزا پورز با حقیتا ننوزی او هرگز بتری غائب دے نشی وما ادراک ما یوم الدین ثم ما أدراك ما يوم الدين أو تا تسو معلوم دا چه هاغا دا جزاور سدا أو تا تسو پتا دا چه هاغا دا جزاور سدا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله دا هغه ورځ ده چې د چا دپاره څه کول به د چا په وس کې نه وي فیصله به په دغه ورځ بالکل د الله په اختیار کې وي